Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. У Менскай кнігарні ў галерэі адбылася прэзентацыя кнігі Сергея Харэўскага «Прамоўленая». У імпрэзе ўзялі ўдзел Адам Глобус, Міхаіла Непадыстаў, Валянціна Кудовіч. Сергей Харэўскі сабраў пад адну вокладку свае эсэ, якія былі напісаны пераважна ў сярэдзіне 90-х гадоў. Кніжка ўяўляе сабою тэксты, якія свой час часткова з'яўляліся ў газеце «Нашай Ніла» ў 90-е гады. Часткова былі напісаны ў выглядзе радыйных скриптаў альбо лекцый для беларускага калегіума. Збіраючы эту кніжку, я кіраваўся перадусім фармальна такой прыкметай, каб гэтыя тэксты раней не былі ў інтэрнэце. То бок гэтыя тэксты ілюструюць тую частку маёй творчасці, што была зроблена ў эпоху да інтэрнэта. Таму яны праховаюць сабе некаторую абаяльнасць рукапісу. А калі ўжо цалкам кніжку ўклаў, высветлілася яшчэ адна акалічнасць, што ўсе гэтыя тэксты ў рознай форме, той ці іншай, былі мною прамоўленыя альбо на радыё, альбо ў студэнцкіх аўдыторыях. Такім чынам, лагічна было назваць гэтую кнігу «Прамоўленая». Кудовіч, который быў на маёй прэзентацыі, прызнаўся ў тым, што моцна вось мне зайздросціў, змагу даць такой цудоўнай назвы, што я, фігуральна кажучы, скраў є у яго. Ось. Бо якраз ён таксама зараз збірае кнігу і хацелось штосьці такое, а тут ужо Харэўскі высвятляецца, выдаў такую кнігу пад такой назвай. Апроч, падарыў Валянціна Кудовіча. На маёй прэзентацыі былі Адам Глёбус, аўтар прамовы да гэтай кнігі, а таксама Міхаіла Непадыстаў, які аформіў гэту кніжку, аздобіў так хораша графічна. Вялікае дзякуй маім рэдактарам, перадусім першаму рэдактару Сергею Дубалцу, праз чыя рукі пад пільным поглядам, якого большыня гэтых тэкстаў была адрэдагавана. А таксама маёй супрузе Вера Дзядок, якая прыклала немало намаганняў для грабання і прычэсвання гэтых тэкстаў. А таксама ўсім маім сябрам, которые матэрыяльна паспрыялі у выданні гэтай кніжкі. Кніга «Прамоўленая» выйшла дзякуючы спрыянню Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, у выдавецтве якога ў Вільні кніга і пабачыла свет. Сергей Харэўскі зараз працуе над новай кнігай «100 твораў 20-го стагоддзя». Гэта кніга пра 100 найбольш значных твораў мастацтва Беларусі – карціны, скульптуры, габелены, архітэктурныя праекты. Харэўскі спадзяецца, што прыкладна ў лістападзе кніга будзе здадзена ў друк.